Blanty i słodycze, numer raz, tak pospolicie. Hej zero, masz to bicie, WFD to nie koniec. Teraz mój solowy projekt i siebie w nim odsłonię. Muzyka, bloki, skręty, to jest wszystko o mnie, to jest moje historie pełne wspomnień. Najpierw zapal płomień i dotrzyj do mnie.